Кашлаю, дочко, кашлаю. У дідових грудях грало розмаїто. І хрипіло, і свистіло, і шипіло. Було чути без усілякого стетоскопа. Простудіювавши том Машковського, довідник з фармакології, на ранок Софія принесла свій план призначень і показала його В'ячеславу В'ячеславовичу. Той загадково усміхнувся, але схвалив. І дід відтепер почав пити усі оті пігулки, мікстури, діставати заштрики і фізпроцедури. Минув тиждень. У понеділок Софія бігла на практику бігцем, сподіваючись, що пацієнт уже здоровісінький і, можливо, у нього вже й виросла нова нога. Ще пак, вона так старалась. Але в грудях у діда гуло, шкрипіло, шуміло і цямкало так самісінько. А на Софіїне, як почуваєтеся, діду, він бадьоренько відхрипів. Кашлаю, дочко, кашлаю. Ображена, у найліпших почуттях Софія пішла в ординаторську, де переповіла свої жалі В'ячеславу В'ячеславовичу. Він знову якось сумно усміхнувся і зажадав дідову історію. «Ну як, Софіє, що ти пишеш в дідовій історії хвороби?» «Стан задовільний, скарги на кашель». «Пиши. Стан середньої важкості». «В'ячеславе, В'ячеславовичу, та якої ж середньої? Дідок цілком задовільно почувається. Он сидить собі на лаві під вікном, на сонечку гріється». От виростеш, тоді й керуватимеш. Сказав, пиши. Софія заповнила щоденника. Наступного дня В'ячеслав В'ячеславович знову поцікавився, як там у діда справи. Пишу. Стан середньої важкості. Пиши важкий. Та який же він важкий? Он дід сидить під віконцем, протез гріє. Сказав, пиши. У четвер була вказівка писати, що стан украй важкий. Пацієнт виписаний додому за наполяганням родичів. Софія прийшла попрощатися. Бувайте здорові, дідуся. У відповідь, як завжди, кашлаю, дочко, кашлаю. І дідусь, порипуючи протезом, почвалав за онукою до машини. А за кілька днів Софія побачила дідову онуку в чорній хустці. Кинулася до В'ячеслава В'ячеславовича. Помер дідусь у суботу, Софієчко. Як помер? Він не міг. Йому вже було краще, розридалася Софія. І не помирають він бронхіту. А він не від бронхіту помер. Чому ж тоді? Від старості. 94 дідові було. Я іще в понеділок зауважив, що дід на тонке пряде, а ти стан задовільний. Візьми, не доглянь, то дід у тебе б і помер у задовільному стані. Ну чого плачеш, докторе? Софія вже змочила слізьми усю хустинку. Дідуся шкода. Я ж його так лікувала, так лікувала. Від старості вилікувати не можна. А звідки ви знали, що він... Ну, що йому гірше? попрацюєш років 10 терапевтом.